Czasem konkursu chopinowskiego zapraszamy do wyjątkowych stref melomana w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i Płocku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Podejrzany o wysadzenie Nord Stream, zatrzymany pod Warszawą, teraz jest w prokuraturze. Polska wyśle żołnierzy do Kopenhagi, będą ochraniać szczyt Unii Europejskiej. Biało-czerwoni siatkarze z brązem wrócili z Filipin, na Okęciu przywitali ich kibice. Do prokuratury okręgowej w Warszawie trafił Ukrainiec podejrzewany o wysadzenie rurociągu Nord Stream. Władimir Z. został dziś zatrzymany w podwarszawskim Pruszkowie przez lokalną policję. Był ścigany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wystawionego przez niemiecki sąd. Po 15 i 16 planowany jest w tej sprawie briefing prokuratury. Wcześniej informację o zatrzymaniu Ukraińca potwierdził jego adwokat Tymoteusz Paprocki. Pod koniec września 2022 roku 3 z 4 nitek gazociągu Nord Stream zostały zniszczone na głębokości około 80 metrów na dnie Bałtyku. Według niemieckich służb brał w tym udział Wołodymyr Z. Podejrzany ma być instruktorem nurkowym. Polska wyśle do Kopenhagi kontyngent żołnierzy do ochrony antydronowej na czas unijnego szczytu w stolicy Danii. O wsparcie poprosiła strona duńska. Traktujemy to jako nobilitację i akt solidarności, mówi premier Donald Tusk. I sami mogliśmy liczyć na pomoc naszych sojuszników 10 września w czasie ataku dronów, więc jest rzeczą oczywistą, że podjęliśmy już decyzję o wysłaniu kontyngentu za zgodą pana prezydenta. Warto sobie uzmysłowić dla mnie tę oczywistą prawdę, jak wysoko cenieni są polscy żołnierze. Także jeśli chodzi o te nowoczesne techniki walki, i właśnie takich specjalistów Polska wysyła na ochronę szczytu. W ostatnim czasie Dania jest celem dronów, które zakłócają ruch samolotów na lotniskach cywilnych, a także przelatują nad obiektami wojskowymi. Duńska premierka Mette Frederiksen nazwała te incydenty atakami hybrydowymi. Na krótko zamknięte będzie jutro przejście graniczne z obwodem królewieckim. Powodem są prace po stronie rosyjskiej. Między 9 a 13 wstrzymana zostanie odprawa osób i środków transportu na drogowym przejściu w Mamonowie-Grzechotkach. Przez tych, którzy kiedyś mieszkali w Rosji, teraz mieszkają w Niemczech i teraz jadą na odwiedziny. No i są teraz takie kolejki z tego tytułu. No i Rosjanie kiedyś robili bardzo szybko. Teraz robią bardzo, bardzo, bardzo powoli. W tej chwili około 4 godzin, 5 godzin. Mówili nam podróżni. Straż Graniczna apeluje, by kierowcy i podróżni uwzględnili te utrudnienia przy planowaniu przejazdu. Polscy siatkarze, brązowi medaliści Mistrzostw Świata są już w Warszawie. Wrócili do kraju po prawie miesiącu na Filipinach. W południe wylądowali na lotnisku Chopina, gdzie czekali na nich kibice. Niesamowite, niesamowite. Byliśmy na wyjeździe w Chinach i obserwowaliśmy te rozgrywki. Wracaliśmy razem jednym samolotem, więc po prostu takie emocje nas trzymają. To na pewno mamy od Kamila Semeniuka, od Kuby Kochanowskiego i Janka Firleja. I Maxa Granicznego. Tak mamy. I zdjęcia też mamy. Ale tak cieszymy się z tego, co mamy. No. To czwarty z rzędu medal polskich siatkarzy na Mistrzostwach Świata, ale po raz pierwszy brązowy. Z poprzednich mistrzostw wrócili ze srebrem, a w 2014 i 2018 roku ze złotem. Od 100 lat informuje, edukuje, bawi. Polskie Radio koncertowo świętuje swój jubileusz. O 19 w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Drugie specjalnie z tej okazji widowisko audiowizualne, w którym dźwięki archiwalne będą przeplatać się z muzyką. Zaśpiewa m.in. Natalia Kukulska. Zaśpiewam dwa utwory, jeden z mojego repertuaru, to będzie piosenka Światło czuła, czyli utwór z 96 roku, no ale treść brzmi prawie jak 100 lat. Światło nosisz je w sobie, nie zgaśnie, choćbyś chciał. To tak jakby można było z życzeniami od razu. A drugi utwór to jest mój, jeden na pewno z bardziej lubianych, ukochanych wręcz utworów obywatela GC, czyli Nie pytaj o Polskę, w aranżacji nieco innej, tutaj z połączeniem i orkiestry, i DJ-ów. Od 19 spektakl muzyczny stulecia Polskiego Radia transmitować będą wszystkie anteny, również Trójka. Plaga oszustw na wynajem mieszkania. Tylko w ostatnim czasie we Wrocławiu było kilkanaście takich przypadków, a ostatniej doby 3. Ofiarami padają teraz młodzi ludzie, którzy przyjechali na studia i szukają mieszkań na wynajem. Schemat działania sprawców jest zazwyczaj podobny. Po nawiązaniu kontaktu i uzgodnieniu warunków wynajmu ofiary proszone są o wpłatę zaliczki lub kaucji. Po przekazaniu pieniędzy kontakt z ogłoszeniodawcą się po prostu urywa. Mieszkanie okazuje się nie istnieć lub jest niedostępne do wynajmu. Mówiła Aleksandra Preus z wrocławskiej policji. Policja apeluje, aby nie wpłacać zaliczek bez osobistego kontaktu z wynajmującym i bez obejrzenia mieszkania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, popada zwłaszcza w centrum i na południu. W Tatrach spadnie śnieg, najchłodniej w Zakopanem 7 stopni, na przeważającym obszarze 11, najwyższa temperatura w Szczecinie 13. 100 lat Polskiego Radia. Zebraliśmy całą furę pieniędzy i to właśnie wam, wszystkim Polakom, wszystkim rodakom dziękuję za to, że tego dnia pokazaliśmy, że jesteśmy razem. To Jurek Owsiak po zakończeniu pierwszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwszy impuls do charytatywnej zbiórki dał na początku lat 90. w trójkowym magazynie Brum, wspomina producentka radiowych koncertów Zofia Sylwin. Jurek, widząc w telewizji reportaż, jak jest ciężko w Centrum Zdrowia Dziecka, że nie ma pieniędzy na sprzęt dla tych biednych dzieciaczków, opowiedział to w audycji. I nagle tutaj do Trójki ludzie zaczęli wysyłać takie paczki pieniędzy. On zapraszał tu z Centrum Zdrowia Dziecka lekarzy. Oni po te paczki przyjeżdżali. Później był program Telewizji Polskiej i tam kontynuacja akcji. Kolejne zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to kolejne rekordy. Ideą jest pomoc potrzebującym. Fajnie, że jest taka akcja, bo to jest taki rodzaj jakby święta narodowego moim zdaniem. Oprócz Bożego Narodzenia i Wielkanocy mamy jeszcze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest to niezwykle ciepły moment, serdeczny, scalający nas wszystkich. Taki moment, kiedy wszyscy tworzymy ten kraj jako najpiękniejszy, najbardziej przytulony do naszego serca. Najbardziej go wtedy kochamy, najbardziej kochamy innych ludzi, najbardziej chcemy być cudowni. Zawsze licytujemy złote serduszka, a wykonane one są w Mennicy Państwowej. Wspaniale, bardzo pięknie są zrobione. Ze złota, które otrzymujemy zawsze podczas finałów od ludzi, to są takie najbardziej wzruszające prezenty i najbardziej wzruszające rzeczy, które od nich dostajemy. My to Polacy zupełnie inaczej rozumiemy, takie właśnie zbiórki, w którym się pojawiają najbardziej osobiste rzeczy. To zawsze z takim przejęciem to wszystko liczymy, zbieramy, oceniamy i później z całego złota robimy takie serduszka już. 100 lat Polskiego Radia. To był 3 stycznia 93 roku, narodziny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziś przez cały dzień przeglądamy archiwa Polskiego Radia. Przegląda je Monika Gosławska, a wieczorem o 19 zapraszamy na jubileuszową audycję i transmisję spektaklu muzycznego stulecia Polskiego Radia z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze. Tu Myśliwiecka 357. W stałym składzie Hanna Dołęgowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski, a także Mrozu na początek drugiej godziny Galacticos. Witamy wszystkich, którzy się do nas dołączyli i witamy tych, którzy byli z nami od 13. Jeszcze przynajmniej kilka tematów przed nami, więc zostańcie z programem trzecim. Że nie wolno, a my z osiedla. To jest tytuł tego nagrania z płyty Złote Bloki, Mroza, Galacticos, właśnie na 12 minut po godzinie 14. myśliwiecka@polskieradio.pl. Kto ma ochotę się odezwać, bo przypominam, że sam pan Błażej Król zapowiedział i tak też zrobił, mianowicie przeznaczył jedną czapkę z cyklu czapek po płycie Popiół ze specjalnym obrędowaniem Błażeja Króla i płyty Popiół właśnie dla osoby, która jako pierwsza, albo nie jako pierwsza, dla osoby, która najciekawsze wymyśli, najciekawszą nazwę na połączenie jacuzzi i popielniczki, no bo to, co na czapce widnieje, to może być zarówno jacuzzi, jak i popielniczka. myśliwiecka@polskieradio.pl. Przekażemy odpowiedzi czy też pomysły Błażejowi. No i wybierzemy, kto czapeczkę prototypową otrzyma. A to nasza płyta tygodnia. Wczoraj o niej Basia Małecka opowiadała w audycji Tu Myśliwiecka 357. Olivia Dean. Don't kiss anymore. We're both trying to keep it clean on the cutting floor. Too young to believe until the end. Too scared to cut it short. But this time, if I don't say it right, I don't care anymore. I'm still here, but you're not getting me. I'm not leaving, just feel tightly squeezed in. Love needs breathing. I'm not his, I'm not hers, I'm not yours. Giving up on honesty, it's no use feeling bad. Is it thinking too high of myself to not want to be sad? It's too much to belong to anyone. I'm too scared to be changed. I know you call it selfish when I say I'm not leaving, just feel tightly squeezed in. Love needs breathing. I'm not hers, I'm not yours. Love needs breathing. I'm not his, I'm not hers, I'm not yours. Oh Lord, nothing. I'm more, can we still be something in between? Mm-hmm, something in between. Piękna płyta Olivii Dean, nasza wczesnopopołudniowa płyta tygodnia w Trójce w audycji Tu Myśliwiecka 357. No i wczoraj właśnie o tej płycie osoba, która już od lat śledzi poczynania Olivii Dean i też w swojej audycji niedzielnej Studio B bardzo często prezentuje jej nagrania, czyli Basia Małecka, opowiadała w rozmowie z prowadzącym audycję Michałem Nogasiem o tej właśnie płycie, którą swoją drogą mamy dla państwa. The Art of Loving to jest tytuł tego wydawnictwa. Kto ma ochotę takie wydawnictwo, taką płytę do swojej kolekcji dołączyć, no to zdecydowanie warto jest napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Za nami nagranie Something in Between z tej właśnie płyty Olivii Dean, naszej płyty tygodnia. Jednej z kilku. Teraz muzycznie u nas Daria ze Śląska. Ja obiecuję, że to jeszcze nie jest koniec rozdawnictwa. Przed 15 jeszcze będziemy coś dla państwa mieli. Co tam, jak się masz? Na żywo. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz. Nas, że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co. Jak się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś, co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy. jeszcze raz ciało mięknie. Przestań się o mnie bać, sama jakoś to biegnę. Masz dziś już nie chcesz słuchać, co jest nie tak. Dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać. Wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Leave the pain. Come feel in the summer. You're running in your face. So don't you let Suburbs i słowo summer powtarzane wielokrotnie w refrenie to trochę zaklinanie rzeczywistości, no bo to już bardziej autumn, ale możemy zagrać zawsze autumn song, na przykład Manic Street Preachers, ale dlaczego by jeszcze nie pozaklinać przez chwilę. To Good Neighbors za nami, przed nami natomiast klasyka w postaci Faithless, razem z nimi Dido, One Step Too Far, a o 14.30 przysłowie i kolejny odcinek. You can sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. No były to kapitalne czasy dla muzyki elektronicznej, dla trip-hopu. 2001 rok, wtedy wydarzyła się płyta Otrospective, oczywiście Faithless, i razem z nimi Dido, produkcja Rolo Armstronga, Sister Bliss. To były ekipy, które potrafiły robić utwory naprawdę zdecydowanie jak należy. One Step Too Far to Faithless i Dido na antenie Trójka. Ja przypominam, że naszym gościem dziś po 13 był Błażej Król, który obiecał, że przekaże czapkę, swoją nową czapkę z płyty Popiół, osobie, która wymyśli najciekawszą nazwę na urządzenie będące połączeniem jacuzzi i popielniczki, a to dlatego, że to, co widnieje na czapce, to może być zarówno jacuzzi, jak i właśnie popielniczka, więc czekamy na propozycje. One już spływają, ale można wysyłać je mailowo myśliwiecka@polskieradio.pl. A jeżeli chodzi o płytę tygodnia naszą, czyli płytę Olivia Dean, ona wędruje do Łodzi, płynie do Łodzi. Do pani Ani konkretnie bardzo dziękujemy za wiadomości, no i zachęcamy do tego, żeby płyty posłuchać, bo naprawdę, naprawdę warto. Będziemy rozwiązywać zaraz kolejne zagwozdki językowe. Proszę zostać z nami.

Mamy tu nazwy dotyczące rzemieślników, na przykład bednary, siodlary czy złotniki. Dotyczące służby dworskiej, piekary, komorniki, kuchary czy łagiewniki, ponieważ łagiew to dawniej beczka na piwo. Ważna była też służba pomagająca w polowaniach i stąd bobrowniki czy sokolniki. Niektóre nazwy miejscowości wydają nam się zagadkowe lub zabawne, o czym wspomniałem Państwu w jednym z poprzednich odcinków przysłowia. I tak na przykład sforne gacie, które wielu osobom kojarzą się ze spodniami czy majtkami, nie mają z tymi częściami garderoby nic wspólnego. Nazwa sforne gacie powstała z połączenia dwóch słów z języka kaszubskiego, sfora oraz gacić. Sfora to warkocz pleciony z korzeni sosny, który służył do gacenia, czyli umacniania brzegów rzeki. Bardziej tajemnicza okazuje się jednak nazwa, która z gaciami ma co nieco wspólnego, a chodzi o pupki. Możliwe są dwa wyjaśnienia etymologii tej nazwy. Pierwsze dotyczy niemieckiego słowa puppe, czyli lalka, co mogłoby wskazywać na miejsce produkcji tych zabawek. Drugie sięga języka pruskiego, w którym występowało słowo pupkaimis, składające się z dwóch członów. Pup, który ma związek z fasolą, na co wskazuje między innymi łotewskie pupa, czyli fasolka, oraz kaimis, czyli wieś. Pupkaimis to więc fasolowa wieś, związana najprawdopodobniej z obszarem uprawy tego warzywa. W późniejszym czasie pruska nazwa została zniemczona i przybrała formę pupkaim, a następnie dokonało się jej spolszczenie i tak właśnie powstały pupki. I tak oto z pomocą języka odbyliśmy podróż nie tylko liczoną w kilometrach, była to także podróż w czasie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Czuję się trochę wywołany do odpowiedzi, no bo pupki to są przecież totalnie moje rewiry. No i to nie jest jedyne takie miejsce w warmińsko-mazurskiem, które może wywoływać konsternację na twarzy. Są tam miejsca po prostu, które trzeba odwiedzić. Tak jak na przykład Zgon albo Zazdrość. Bardzo polecam warmińsko-mazurskie wszystkim poszukującym takich różnych nieoczywistych nazw. Jak na przykład Zamordeje i tak dalej. Myśliwiecka Małpa polskieradio.pl. Kto ma ochotę się odezwać, czy to w sprawie nazw miejscowości, czy w sprawie jakiejkolwiek innej, to polecamy się. Oczywiście można też proponować cały czas nazwy w konkursie Błażeja Króla. Ja za chwilę do tematu oczywiście powrócę. To Kaleo z Islandii. Turn your back, you're a broken man. It's come around and just die in the shade of your head. Don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. Hot blood love is gonna get you. You wanna prove you're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They know blind by the scars of your eyes. Your hot blood love is gonna get you. a tak to brzmi, bo jedną nogą tylko w Islandii, drugą w Teksasie. Z Islandii pochodzą, w Teksasie, w Austin konkretnie mieszkają, tam żyją i tworzą zespół Kaleo, który cały czas robi karierę światową. No i właśnie takie klimaty, bardzo amerykańskie momentami, prezentują. I myślę, że Teksas bardzo sprzyja tym procesom twórczym, choć wszystko zaczęło się na Islandii właśnie, gdzie też słońca sporo swoją muzyką proponowali, mimo że być może klimat nie zawsze sprzyjający. Mówiłem o tym, że jeszcze jedno rozdawnictwo przed nami, przed godziną 15, bo za chwilę rozpoczynają się koncerty finałowe w ramach 28. edycji festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Przed nami 4 wieczory, no i mnóstwo muzyki i utwory Agnieszki Osieckiej. Ja też w tej audycji już dziś wspominałem kilkakrotnie Basię Małecką. Ona przecież niegdyś ten konkurs wygrała, więc być może to będzie zachęta, że takie postaci można z niego wyłonić. Zapraszamy 9 października do Poznania. Mamy kilka zaproszeń i zachęcamy do tego, żeby się do nas odezwać mailowo. Myśliwiecka@polskieradio.pl, kto ma ochotę. 28. edycja festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Koncerty finałowe przed nami. Poznań, 9 października. Scena imienia Tadeusza Łomnickiego. A może uspokoję wreszcie na moją playlistę, a moje płuca i moje serce, a nie gotowy znowu. Polskiej zimnej fali, ale tej nowoczesnej. Zespół Poczta Polska i Z różnych powodów na niespełna 20 minut przed 15. Wspominałem wcześniej, że rozdajemy czapkę Błażeja Króla z nowej płyty Popiół osobie, która wymyśli piękne połączenie jacuzzi i popielniczki. Pan Jakub, bardzo dziękujemy za wiadomość. Wymyślił Petuzi i myślę, że tutaj już pozostanie niepokonanym. Błażejowi zostanie wszystko przekazane. Za chwilę kończymy, a teraz pora na naszą powieść, czyli prozę w trójce. Nowa lektura w trójce. Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku. Czyta Andrzej Mastalerz. Gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Oboje ze Śląska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Banka dla niewtajemniczonych to otóż tramwaj. Pierwszy przystanek, dom Erwina Sówki. Fragment drugi. W zaświat o wstąpienie Erwina Sówki. Erwin mówił, że siedzimy na drugim słońcu na chwilę przed odpaleniem, wyjaśnia mi Arkadiusz Gola. To jego zdjęcia ilustrują tę książkę. Przyjaźnił się z Erwinem Sówką. Jak to rozumieć? Erwin rozumiał to dosłownie. Wyobraź sobie ogromną bryłę węgla, na której teraz jesteśmy. Kilkadziesiąt na kilkadziesiąt kilometrów szeroką i na ponad kilometr głęboką. Żyjemy na ogromnej żyle ciągnącej się od Mysłowic do Ostropy. Gdyby w Śląsk uderzył meteor, albo gdybyśmy sami rzucili jakąś iskrę na ten węgiel, on zapłonąłby. Erwin powtarzał, że musimy być w gotowości. Słońce pali się cały czas, nieustannie eksploduje, a Śląsk mógłby być drugim słońcem, ma taką samą energię. Był przekonany, że ta energia nieustannie na nas działa, że stąpanie po czystej energii nas przemienia, że przez tę niewyobrażalną podziemną moc wszystko na Śląsku jest bardziej kolorowe, żywsze, ciekawsze, a historia intensywniejsza. Nikiszowiec i Giszowiec to dwa osiedla przykopalniane i dwa eksperymenty społeczne. Zaprojektowali je słynni niemieccy architekci, kuzyni Emil i Georg Zillmannowie. Powstały w przededniu I wojny światowej i służyły rodzinom górników z kopalni Gisze, późniejszej katowickiej kopalni Wieczorek. Eksperyment pierwszy, Nikiszowiec, polegał na zbudowaniu 9 kilkukondygnacyjnych ceglanych bloków mieszkalnych z ogromnymi wspólnymi podwórkami oraz rynkiem. Osiedle zostało ulokowane przy samej kopalni. Eksperyment drugi, Giszowiec, to z kolei budowa około 300 samodzielnych domów z ogrodami otoczonych lasem. Osiedle jest oddalone od kopalni o 2-3 kilometry. Sprawdzano, w jakich warunkach śląskiemu górnikowi będzie się lepiej żyło i pracowało. Bardziej kolektywnie i w mieście, bliżej kopalni, czy bardziej indywidualnie i w lesie, dalej od kopalni. Matka rodzi Erwina na strychu przy kominie. Sówka przychodzi na świat w górniczej śląskiej rodzinie w 1936 roku w jednym z domów Giszowca, już w polskich Katowicach. Centrum swojego malarskiego świata umieści z kolei na Nikiszowcu. Sówka podniesie Śląsk do rangi sztuki. Do sztuki ciągnie go od zawsze. Samoukiem jest niemal, gdyż jako młodzian przez rok chodzi na zajęcia plastyczne w śródmiejskim domu kultury mieszczącym się w pięknym gmachu na rogu Francuskiej i Wojewódzkiej. Na tym kończy się jego wykształcenie artystyczne. Zaraz potem zatrudnia się jako plastyk. Zajmuje się propagandą polityczną w kopalni Wieczorek na Nikiszu. Maluje wzniosłe hasła o socjalistycznej przyszłości. Z gipsu odlewa Bieruty, Leniny oraz Staliny. Dzieje się to już nie w Katowicach, a w Stalinogrodzie. Lubi podróżować i gdyby wracając poprosił z przyzwyczajenia o bilet do Katowic, odpowiednio poinstruowane kasjerki w dworcowej kasie odrzekłyby: takie miasto nie istnieje. Wytrzymuje tam krótko. Praca słabo płatna, perspektywa wojska. Lepiej zrobić to, co ojciec i inne chopy. Iść na grube. Erwin trafia na przodek w same czeluście Śląska. Na Wieczorku przepracuje ponad 35 lat. Narzeka, że na dole brakuje mu kolorów. Później na jego obrazach barwy będą takie, jakimi widzi je górnik, który po szychcie wychodzi na powierzchnię. Głębokie, mocne, w całym swoim przepychu. 1955 roku ojciec Erwina poznaje na kopalni Ewalda Gawlika. Gawlik jest górnikiem, ale też uzdolnionym malarzem i gdy dowiaduje się o Erwinie, bierze go pod swoje skrzydła. Roboty na grubie słówka nie lubi. Lata później wyzna w wierszu: kopalnia to wnętrze kobiety. W niej ja zamknięty na 35 lat. Tyle byłem w łonie Barbary. Im głębiej zjeżdża pod ziemię, tym mocniej fantazjuje o kosmosie. Z każdym rokiem coraz bardziej pociąga go wiedza tajemna, ale wciąż boi się rozwinąć skrzydła i chwalić obrazami, na których maluje to, co widzi już coraz wyraźniej. Na razie nie chce zwracać na siebie uwagi. Z utęsknieniem odlicza lata do Pynzyje. Obiecuje sobie, że jako emerytowany górnik poświęci się już tylko malarstwu. A żeby nigdy o tym nie zapomnieć, w dużym pokoju swojego mieszkania wiesza puste, białe płótno, które przypomina, że ma do namalowania coś ważnego. Emerytura przychodzi w 1984 roku. Sówka ma 48 lat i drugą połowę długiego życia może już w pełni poświęcić malarstwu. Gola zabiera mnie do mieszkania, w którym kilkadziesiąt lat żyli Erwin i Irmgarda Sówkowie. To 11 piętro w bloku z wielkiej płyty na Zawodziu przy ulicy Łącznej. Erwin po raz pierwszy ujrzał Irmę, gdy schodziła ze schodów. Wystarczył rzut oka i powiedział: to będzie moja żona. Miała wtedy 14 lat, on był już dorosły. W tym wieku to duża różnica, ale Erwin cierpliwie czekał i po 18 urodzinach Irmy pobrali się. Byli dobrym małżeństwem. Była mu też modelką. Sówkę zawsze fascynowała kobiecość. Kobiety uczynił jednym z głównych motywów swojego malarstwa. Obfite, bujne, obłe, mocarne, często roznegliżowane. Szczególnie ukochał sobie świętą Barbarę, choć nie wiem, kiedy dowiedział się, że to postać mitologiczna, a nie historyczna. To opowieść o Śląsku, o aglomeracji, o tym wielkim fenomenie oraz o linii numer 7, moim kochanym tramwaju, którego bieg wyznacza bieg tej opowieści. Zbigniew Rokita, Aglo, Manką po Śląsku, fragmenty. Czyta Andrzej Mastalerz, gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak, Litera Nowa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszam serdecznie, Zbyszek Rokita. Proza w Trójce przygotowali oczywiście Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. I to wszystko od nas. Hanna Dołęgowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się, pa pa i do usłyszenia.